fizyczna. Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 15 września, jest 7. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Politycy jednomyślni w sprawie Białorusi deklarują wsparcie działań rządu na arenie międzynarodowej. Górnicze związki niezadowolone z dotychczasowych wyników rozmów chcą negocjować bezpośrednio z premierem. Sąd aresztował na 3 miesiące mężczyznę zatrzymanego w sprawie zaginięcia nastolatki z Bielska Podlaskiego. Rząd i opozycja mówią jednym głosem w sprawie Białorusi. Po spotkaniu z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych premier Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że budujące jest to, jak potrafimy się zjednoczyć wokół spraw najważniejszych dla Polski, a taką sprawą z pewnością jest Białoruś i jej przyszłość. Wcześniej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk stwierdził, że dyskusja była merytoryczna. To, co wybrzmiało w czasie tego spotkania i co też warto podkreślić, to prezentowany pogląd przez wszystkich przedstawicieli środowisk politycznych potrzeba współpracy. Współpracy nie tylko w Polsce, ale również na forum międzynarodowym. I padły bardzo obiecujące deklaracje. Myślę, że one się przekują w najbliższych dniach w konkrety. Z kolei Michał Kamiński, senator klubu PSL Koalicja Polska, powiedział, że to spotkanie pokazało, iż politycy potrafią rozmawiać o integralnych, strategicznych polskich interesach. Co do tego się zgodziliśmy, że głębokim polskim interesem jest to, aby każdy, wykorzystując te międzynarodowe możliwości, które ma, bo opozycja ma swoje, rząd ma swoje, byśmy wszyscy solidarnie działali na rzecz tego, by problem wolności na Białorusi był problemem jak najbardziej międzynarodowym, bo to jest i w polskim, i w białoruskim interesie. O jednomyślności w kwestii Białorusi mówił też Andrzej Szejna z Lewicy. Jesteśmy za Białorusią suwerenną, jesteśmy za demokratycznym społeczeństwem. To są nasze priorytety. Uważamy, że to jest inwestycja Polski długookresowa. Premier ma zgłosić w imieniu Grupy Wyszehradzkiej plan Marszala dla Białorusi. To projekt działań głównie gospodarczych, które zostałyby zaoferowane w przypadku zorganizowania uczciwych wyborów. Górniczy związkowcy ogłaszają pogotowie strajkowe we wszystkich zakładach. Strona społeczna nie zgadza się na zbyt restrykcyjną politykę klimatyczną. Chce wydłużenia transformacji regionu tak, by uniknąć katastrofy gospodarczej i społecznej. Związkowcy domagają się rozmów z premierem, mówi szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Premier jest ostatnią instancją, która może tutaj przyjechać i może przewrócić pozytywnie tą sytuację i wszystkie te rozmowy. No bo jak nie premier, to kto? Jeżeli Bolek i Lolek ma większą moc sprawczą, no to niech przyjadą Bolek i Lolek, tak jak to kiedyś mówiłem. Rzecznik rządu zapewnia, że rozmowy na temat zmian w górnictwie trwają. Pracuje grupa robocza, podkreśla Piotr Müller. I ta grupa ma wypracować różnego rodzaju rozwiązania. Na początek warto na stół właśnie położyć różne warianty, z tych wariantów wybrać, a później spotkać się faktycznie, gdy takie rozbieżności by się pojawiły na wyższym poziomie. Związkowcy dają rządowi czas do przyszłego poniedziałku na podjęcie rozmów. Po tym terminie nie wykluczają strajku. Na 3 miesiące trafi do aresztu mężczyzna zatrzymany w sprawie zaginięcia 14-latki z Bielska Podlaskiego. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, mówi szef bielskiej prokuratury Adam Naumczuk. Sąd podzielił generalnie ocenę zebranego materiału dowodowego. Podzielił też opinię, że pozostawanie podejrzanego na wolności znacznie utrudniałoby dalsze prowadzenie śledztwa, więc będąc na wolności mógłby nakłaniać świadków do składania fałszywych zeznań i w ten sposób budować korzystną dla siebie linię obrony. Śledczy zarzucają mężczyźnie działania, które miały doprowadzić do seksualnego wykorzystania 14-latki, a także narażenia jej zdrowia i życia na niebezpieczeństwo. Roxana zaginęła w ubiegły poniedziałek. Znaleziono ją w weekend w ruinach Starego Zamku na Dolnym Śląsku. 377 nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto wczoraj w Polsce. Zmarło kolejnych 15 osób. O aktualnym bilansie epidemii Barbara Góra. Najwięcej nowych zakażeń, 61, potwierdzono w województwie mazowieckim, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są dobre wiadomości. Z dnia na dzień, to widzimy w naszych statystykach, coraz więcej testów zlecają lekarze rodzinni. Jesteśmy przekonani, że w ciągu najbliższych dni tych testów będzie zdecydowanie więcej. Waldemar Kraska podkreślił, że do szpitalnych oddziałów ratunkowych trafiły testy antygenowe do szybkiej diagnostyki koronawirusa. Te testy pozwalają wykryć obecność białka wirusa w czasie od 10 do 30 minut. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 74 529 zakażeń koronawirusem. Zmarły 2203 zakażone osoby, a wyzdrowiało 61 097 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Zaostrzone zasady epidemiczne obowiązują od dziś w Birmingham i okolicach. Nie można przyjmować gości ani spotykać się z ludźmi spoza własnego gospodarstwa domowego. Wyjątkiem są spotkania w restauracjach i pubach przy zachowaniu środków bezpieczeństwa. Adam Dąbrowski. Nowe reguły dotyczą 1,5 miliona ludzi, w tym około 50 tysięcy Polaków. Widzimy, że do szpitali trafia więcej ludzi, więcej pacjentów ląduje na oddziałach intensywnej terapii. Musimy podejść do tego poważnie. Mówi BBC Justin Warney z Wydziału Zdrowia Publicznego w lokalnym samorządzie. W Birmingham lokalna kwarantanna wyjątkowo dotkliwa, ale zaostrzone zasady panują od wczoraj w całej Anglii. Nie można się spotykać w gronie większym niż 6 osób. Walia i Szkocja wprowadziły podobne obostrzenia, chociaż z pewnymi modyfikacjami. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Trójce czas już na sport. Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie Raków Częstochowa pokonał 2-1 Zagłębie Lubin na zakończenie trzeciej kolejki. Z postawy drużyny w Bełchatowie zadowolony był trener Marek Papszun. Nie był to łatwy mecz dla nas. Zagłębie to bardzo dobry zespół. Ja się bardzo cieszę, że pokazaliśmy dobrą grę, płynną, strzeliśmy dwie ładne bramki. Liderem po trzech kolejkach z kompletem punktów jest Górnik Zabrze. Wczoraj grali także w Premier League. Chelsea pokonała 3-1 na wyjeździe Brighton, a Wolverhampton też na wyjeździe ograł 2-0. Sheffield United. W Ekstralidze Żużlowej znamy czwórkę półfinalistów. Do Unii Leszno, Stali Gorzów i Falubazu Zielona Góra dołączyła wczoraj Betard Sparta Wrocław, która na zakończenie rundy zasadniczej pokonała 51-39 Spadkowicza, ROF Rybnik. W playoffach Sparta pojedzie ze Stalą Gorzów, pierwszy mecz we Wrocławiu, a Unia Leszno z Falubazem. Runda finałowa już od niedzieli. W kolarstwie Brytyjczyk Simon Yates wygrał 55. edycję wyścigu Tirreno Adriatico. Świetnie spisał się Rafał Majka, który zajął trzecie miejsce. Impreza docelowa dla Rafała to Giro d'Italia. W żeńskiej wersji tego wyścigu, czyli Giro Rosa, ściga się Katarzyna Niewiadoma. Polka awansowała w klasyfikacji generalnej na drugie miejsce. Do liderki Holenderki Annemiek van Vleuten traci minutę i 56 sekund. We Włoszech jadą w Giro Rosa, a także grają w tenisa. To w Rzymie. Polacy w pierwszej rundzie zrealizowali zadanie. Magda Linet pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6-4 i 6-3, a Hubert Hurkacz wygrał na otwarcie z Brytyjczykiem Danielem Vansem 6-3, 3-6 i 7-5. Hurkacz wygrał, choć ostatnio narzekał na problemy fizyczne. Cieszę się bardzo z zwycięstwa. Nie było łatwo. Dan to świetny zawodnik i mecz był bardzo wyrównany. Miał parę razy przewagę breaka w trzecim secie, także starałem się cały czas być pozytywnym i walczyć do samego końca. Miałem lekki problem z plecami, który się wziął z Kitzbichel, gdzie miałem duży problem z serwisem i bolały mnie plecy, także musiałem wrócić do domu i pomógł mi mój fizjoterapeuta tam. No i powoli jest coraz lepiej, teraz boli mnie tylko mięsień, ale myślę, że z każdym dniem będzie się to poprawiało, wszystko już niedługo będzie w 100%. Dzisiaj w pierwszej rundzie w Rzymie zagra Iga Świątek. I jeszcze koszykówka. Arka Gdynia przegrała u siebie ze Startem Lublin 68-79. Dla Gdynian to pierwsza porażka w sezonie. Dla Lublinian trzecie zwycięstwo w czwartym ligowym spotkaniu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek słoneczny w większości kraju, jedynie na północy więcej chmur. Rano jeszcze miejscami mglisto. 30 stopni dziś we Wrocławiu, w Krakowie, Warszawie i Gdańsku 28, w Suwałkach najchłodniej 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład laptop HP, Intel Core i5, dysk SSD 512 giga za 2599. Taniej o 200 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro. Bardzo długo zmagałam się z nieświeżym oddechem. Wiem, że ten problem dotyka wielu osób. Próbowałam różnych sposobów, aby poradzić sobie z tą przypadłością. A rozwiązanie okazało się bardzo proste. Dentysta poradził, abym zmieniła moją pastę do zębów na Halitomin Dent. Pasta Halitomin Dent nie tylko doskonale czyści zęby, ale też działa przeciwbakteryjnie i dzięki zawartości cynku wiąże lotne związki siarki, które są przyczyną przykrego zapachu. Halitomin Dent. Świeży oddech przez cały dzień. Dzięki Halitomin Dent w końcu nie mam problemu z nieświeżym oddechem.

jakże inna, ale jakże piękna interpretacja tej klasycznej kompozycji Lecha Janerki. To było dziesięciolecie grupy Hej, wtedy wydali album koncertowy i tam jako taki suplement właśnie interpretacja Heja utworu Klus Mitroch. Dobrze, jest godzina 7:14, to chyba najwyższy czas, by zadać pytanie doktorowi Tomaszowi Rożkowi. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, tak nastrojowo. Tak, tak, tak. Dzisiaj wyjątkowo nie muzyka, która powinna nas rozgrzewać, ale myślę, że czasami można sobie oddać się w taki melancholijny nastrój także o poranku. Dzisiaj mam dla pana pytanie od siebie, bo to temat trochę gorący, tak wypłynął ostatnio i bardzo kosmiczny. Bardzo proszę. A to pytanie brzmi, czy to prawda, że na Wenus odkryto życie? Sprawa jest bardziej złożona i trochę temat życia na Wenus teraz, ale sprzed 3-4 może lat życia na Marsie, trochę mi przypomina taki stary kawał o rowerach, które podobno rozdawali na Placu Czerwonym. Nie wchodząc w ten kawał, bo ostatnio odkryłem, że może już być przez część młodszego pokolenia zupełnie niezrozumiały. I z radiem Erewań zresztą. Powiem tak, nie odkryto życia, tylko śladowe ilości takiego związku fosfowodoru, które na Ziemi wytwarzają bakterie beztlenowe. Więc pomiędzy wykryciem śladów czegoś, co na Ziemi wytwarza życie, a odkryciem życia jest spora różnica. Dlaczego mówię, że na Ziemi wytwarza życie? Bo my nie mamy pewności, czy w chmurach Wenus, bo nie mówimy o powierzchni Wenus, tylko mówimy o wysokich partiach chmur Wenus, czy tam procesy, które przebiegają, one są identyczne z tymi, które przebiegają na Ziemi. To, że wiemy, że na Ziemi jedynym źródłem tego związku są żywe stworzenia, są żywe bakterie, wcale nie musi oznaczać, że dokładnie to samo, dokładnie tak samo dzieje się tam. I sytuacja przypomina mi trochę, wspomniałem o tym Marsie, sprzed kilku lat, gdy odkryto, że z powierzchni Marsa regularnie uwalniane są jakieś tam niewielkie, ale mierzalne ilości metanu. U nas na Ziemi obecność metanu wiąże się z działalnością bakterii. Ale czy na Marsie jest tak samo? Gdyby jeszcze było tak, że ilość tego metanu jest powiedzmy stała, i on po prostu tam jest, to można by się zastanawiać, a może kiedyś tak było, może kiedyś te bakterie, no ale on się tam uwalnia cały czas na bieżąco. Więc oczywiście naukowcy mają rozgrzane głowy i bardzo się grubo zastanawiają, co z tym fosfowodorem w atmosferze Wenus, czy co z tym metanem pod gruntem marsjańskim. Ale to wszystko, choć dla naukowców jest bardzo ciekawe, chcąc być uczciwym, wcale nie oznacza, że tam jest życie. To oznacza, że znaleziono ślady, które na Ziemi oznaczałyby życie. Pomysły, jak tam może powstać metan na Marsie, może by jeszcze jakieś były poza tymi biologicznymi. Natomiast nie ma absolutnie pomysłów, jak mógłby powstać fosfowodór poza biologicznymi procesami. Więc cała sprawa jest mocno intrygująca i bardzo ciekawa. Jeden z naukowców stwierdził, że właśnie odkryliśmy gaz, którego absolutnie tam nie powinno być. Więc czegoś nie rozumiemy, wielu rzeczy nie rozumiemy. Chcemy to sprawdzić, chcemy to zbadać. Jedną z opcji w przypadku Wenus znaczących jest rzeczywiście życie. Po to, żeby to potwierdzić, trzeba by polecieć, zebrać próbki z tej atmosfery, albo je przywieźć na Ziemię, albo na miejscu wybudować na tyle zaawansowany statek, żeby na miejscu je zbadać i tyle. No, Wenus to jest bardzo nieprzyjazne miejsce. W pytaniach z kosmosu wiele razy o tym byśmy opowiadali. Ogromne ciśnienie, ogromna temperatura. No dobra, mówimy o chmurach u góry, no więc może nie aż tak duża ta temperatura, ale mimo wszystko, no i przede wszystkim chmury kwasu siarkowego. Nie ma absolutnie żadnego pomysłu, jak takie życie miałoby tam funkcjonować, jak miałoby wyglądać, ale też to nie jest powód, by twierdzić, że go tam nie ma. Ani nie mamy dowodów na to, że tam jest. No tak, tego w tej chwili nie sprawdzimy, ale tak zastanawiam się, czy to odkrycie nie może być interpretowane jako znak, że kiedyś może było na tej planecie życie. Fosfowodór jest gazem dość mało trwałym, więc gdyby przed miliardami lat tam cokolwiek było, to tego gazu już by w atmosferze nie było, nie rejestrowalibyśmy go. Natomiast o tym, że Wenus, zresztą często nazywana bliźniaczką Ziemi, te planety są bardzo do siebie podobne. Są bardzo podobne i wielkością, i jak gdyby strukturą, typem planet, to są planety skaliste, istnieje hipoteza i to bardzo często przez naukowców, przez planetologów, przez astronomów powtarzana, że Wenus najpewniej kiedyś wyglądała dokładnie tak jak Ziemia. Czy tam było zielone, bujne życie, takie jakie znamy? Nie wiem, natomiast jest bardzo prawdopodobne, że tam były oceany, że tam były morza, że tam były rzeki, a jeżeli tak, to najpewniej było też tam życie. Tylko tyle, że miliardy lat temu coś się stało na Wenus, nie wiemy co. Coś się stało, że zaczął pojawiać się efekt cieplarniany. Do atmosfery Wenus zaczęły się uwalniać duże ilości dwutlenku węgla. To spowodowało, że coraz większa część energii słonecznej była zatrzymywana w atmosferze, a nie była wypromieniowywana z powrotem w kosmos. Temperatura tak pogalopowała, że dzisiaj na powierzchni Wenus ołów po prostu roztapia się, bo jest tak ciepło, jest tak gorąco, że nawet niektóre metale po prostu są tam w stanie płynnym. Jeżeli Wenus była podobna do Ziemi, to trochę niedobrze prognozuje na przyszłość dla naszej planety. Tak jest. No właśnie. Dziękuję panie doktorze za odpowiedź na to pytanie. Oczywiście mamy dla państwa książki Nauka to lubię, doktora. Trzy pierwsze osoby, które zadzwonią pod numer 22 i 7 trójek, otrzymają te książki. Książki, które jak rozumiem nie są tylko o kosmosie. Nie są o kosmosie, bo są od ziarnka piasku, czyli od tych rzeczy najmniejszych, które nas otaczają. I rzeczywiście o piasku też tam piszę. Między innymi tłumaczę, dlaczego w kosmosie robi się eksperymenty z piaskiem i dlaczego tak ważne dla zdobywania innych planet jest zrozumienie, co dzieje się na przykład w środku wydmy. Ale też mówię, jak wybudować zamki na piasku, więc jeżeli państwo jeszcze łapiecie ostatnie promienie słońca przed jesienią i gdzieś tam uciekacie nad wodę, to bądźmy szczerzy, każdy lubi budować zamki z piasku, tym starszym niby nie wypada, więc wtedy się wysługują dziećmi, ale każdy to lubi. Natomiast oczywiście też jest od ziarnka piasku do gwiazd, więc o kosmosie też jest, a pomiędzy jest człowiek, pomiędzy są nasze zmysły, pomiędzy jest cała masa różnych tematów, które w tej książce poruszam. No i oczywiście zachęcamy do lektury książki Nauka to lubię. Jeszcze raz dziękuję panie doktorze za... Bardzo dziękuję, miłego dnia państwu życzę. I panu oczywiście żyjemy. Też. Także my życzymy miłego dnia, a przed nami grupa Perfume Genius i ruszamy na parkiet. The dreaming, bringing his face to mine. Lock the door, the constant buzzing all through the night. The fire rips me all up inside. Underneath, lock the door. I shake.

Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny znów będzie obowiązywał zakaz zbliżania się do plaży na odcinku Gdańsk-Brzeźno-Mikoszewo. Marynarka wojenna będzie neutralizować drugą minę z kanału Wisły Śmiałej. Operacja potrwa tak jak wczoraj do 15, mówi rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kieszkowska. Jest specjalnie wyznaczona strefa rażenia odłamkami. Wynosi ona 500 metrów i będzie ona obowiązywała na całej długości trasy, którą te obiekty będą wyholowywane na Zatokę Gdańską, ponieważ sama detonacja będzie miała miejsce na Zatoce Gdańskiej w odległości około 2 mil morskich od brzegu. Na minę natrafili pracownicy Urzędu Morskiego w trakcie pomiarów hydrograficznych. 4 miesiące więzienia dla kierowcy z Tarnowa za pobicie kobiety, która na niego zatrąbiła. Poszkodowana użyła klaksonu, bo jej zdaniem mężczyzna dziwnie prowadził auto. Kierowca zajechał kobiecie drogę, potem przez otwarte okno dwukrotnie uderzył ją pięścią w twarz. Ten czyn wymagał kary, tłumaczył sędzia Tomasz Kozioł. Czyn był skandaliczny i wymaga surowej represji karnej. Sąd wymierzył karę bezwzględną 4 miesięcy pozbawienia wolności. Od wyroku przysługuje tylko kasacja do Sądu Najwyższego. Niemiecki poeta, eseista i tłumacz Durs Grünbein odbierze wieczorem Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Przewodniczący jury Tomasz Różycki mówi, że jest jednym z najbardziej znanych i docenianych poetów języka niemieckiego. To jest poeta, który nawiązuje do tej wielkiej tradycji literatury niemieckiej reprezentowanej niegdyś przez Hölderlina, Goethego, Novalisa, bardzo bliskiej filozofii. To jest ktoś, kto próbuje, zresztą sam to mówi w esejach, odbudować most, który niegdyś łączył te dwie dziedziny, filozofię i poezję, zburzony dawno temu i próbuje jeszcze raz ten most utworzyć. Uroczystość wieczorem w Teatrze Polskim w Warszawie. Nagroda imienia Zbigniewa Herberta przyznawana jest od 8 lat. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. W pierwszym półroczu liczba oddanych mieszkań spadła o 3% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Do użytku oddano ponad 97 tysięcy mieszkań. To dane Głównego Urzędu Statystycznego. Z podsumowania drugiego kwartału przez firmę Cenatorium wynika z kolei, że ceny mieszkań spadły w większości polskich miast. Wyjątek stanowią Lublin i Olsztyn, a o sprawie pisze dziś Bankier.pl. Brak umowy o wolnym handlu Unia Europejska-Wielka Brytania do końca roku będzie oznaczał ponad 100 miliardów euro strat dla branży motoryzacyjnej w ciągu kolejnych 5 lat. O jak najszybsze podpisanie umowy apelują główne europejskie organizacje branżowe. Z końcem roku mija okres przejściowy, w którym zasady handlu pozostawały bez zmian. Jeśli okres minie, a nowej umowy nie będzie, obie strony będą handlować na tzw. niepreferencyjnych zasadach Światowej Organizacji Handlu. Chodzi m.in. o 10% cła na samochody osobowe i nawet 22% na samochody dostawcze i ciężarowe. Relacje handlowe z Chinami były jednym z tematów spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej. W Lublinie szef polskiego rządu rozmawiał z premierami Czech, Węgier i Słowacji o tak zwanym formacie 17+1, czyli platformie współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej, Grecji i Bałkanów z Chinami. I jak zredukować nierównowagi w handlu pomiędzy Chinami a krajami Europy Środkowej, takim jak właśnie Grupa Wyszehradzka. Dla Polski jest to niezwykle ważny element naszych relacji. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj też odbyła się wideokonferencja przedstawicieli Unii Europejskiej i Chin dotycząca m.in. relacji handlowych. A co słychać na giełdach? O tym teraz w komentarzu Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Indeks S&P 500 podnosi się nieco ponad 1%, a technologiczny Nasdaq rośnie prawie 2%. W najbliższych dniach inwestorzy skupią się na poniedziałkowym ogłoszeniu nowych produktów przez firmę Apple i na środowym posiedzeniu Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Waluty: euro kosztuje 4,45, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,12, a za brytyjskiego funta płacimy 4,82. Wtorek pogodny i upalny, chwilami będzie się chmurzyć, ale tylko na północy kraju. Termometry pokażą od 26 stopni na Podlasiu do 30 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. A co to za maluszek? O, jaka słodka kruszynka. Jakie oczy, malusie. Jaki nosek śliczniusi. Jakie robi słodkie minki. Oj, coś czuję, że razem podbijemy świat. Może być trudno. Ten dzidziuś ma faz. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży.

Tangerine Dream i Warsaw in the Sun. A my ze słonecznej Warszawy ruszamy w stronę Tatr. Uwaga na niedźwiedzie w okolicach Zakopanego. Niejak co roku zwierzęta te schodzą z Tatr niżej, szukając pożywienia i pojawiają się na posesjach mieszkańców peryferii Zakopanego. Szukają resztek jedzenia w śmieciach, ale i na przykład potrafią zjeść jabłka wiszące na drzewach. Paweł Skawiński, przyrodnik Tatrzańskiego Parku Narodowego, przyznaje, że niżej pojawiają się osobniki zazwyczaj wcześniej dożywiane już przez ludzi, albo te, które na szlakach korzystają z resztek porzuconych przez nas. Nie jest tajemnicą, że mamy niedźwiedzie, które wykazują cechy braku bojaźni przed człowiekiem. Akurat teraz jesienią, kiedy niedźwiedź intensywnie żeruje, żeby się otłuścić, w sensie wypełnienia tkanką tłuszczową pod futrem, no bo to jest potrzebne do snu zimowego, no to chwyta się wszelkich sposobów i wszelkich okazji łatwego zdobycia pokarmu. Zdarza się, że zachodzi do Zakopanego i niedźwiedź taki naprawdę o behawiorze takim normalnym, czyli tej pełnej dzikości, to on nie przyjdzie do miasta. Niedźwiedzica już trzeci rok tu przychodzi i trzeci rok te same sztachetki w płocie w tym samym miejscu wyrywa. I teraz znalazła przejście już przez bramę, tamtędy już przechodzi sobie, przychodzi pomiędzy samochody i idzie prosto do jabłonki, na jabłuszka. Niedźwiedzie bardzo lubią słodycze. Potrafią zjeść papierek po cukierku, potrafią wylizać papier po jakiejś kanapce, więc przede wszystkim słodycz i tłuszcz. Czyli na przykład wyobrażam sobie, że chyba jednym z najlepszych rzeczy dla niedźwiedzi byłaby chałwa z miodem, czy sama chałwa. Coca-Cola też jest słodka i też nęci i zdarza się, że niedźwiedź naciska łapą na butelkę i to, co jeszcze z niej wypływa, to wylizuje. W Tatrach pojawił się niedźwiedź, który lubi Coca-Colę. No i dobrze, więc co chce pić? Co dzisiaj jest zdrowe? Dzisiaj wszystko jest niezdrowe. Co jemy, co pijemy, to prawie nic niezdrowe, więc co to nam za różnica? Może łądek przeczyści trochę. Czyli nie tylko wśród ludzi, ale i wśród zwierząt są łakomczuchy. No oczywiście, jak jest coś słodkie i dobre, to wszystko jedno, czy szkodzi, nie szkodzi, trzeba zjeść. No niestety ludzie po prostu chyba nie mają świadomości tego, co robią. Powinno się może trochę więcej na ten temat mówić, żeby nie dokarmiać, bo one potem się do tego przyzwyczajają i chcą ich łatwiejszego pożywienia. Zagraniczny żaden nie rzucił papierku. Jak zobaczył, że nie ma kosza, to kładał do reklamówki i znosił tam, gdzie trzeba. A nasze panie, które są na wczasach, obbiera z cukierka i rzuca, bo ona bilet kupi. A miś później przyjdzie i połknie papierek. Bo jest słodki. Niedźwiedzie cierpią na, może nie nadwagę, ale otłuszczają się, ale to nie jest cierpienie. Nie, to jest ich szansa na przetrwanie. Niedźwiedź staje się gruby jesienią po to, żeby ten zapas tłuszczu mieć jako magazyn dla energii podczas snu zimowego i chudną w czasie snu, bo nie jedzą. Radzi sobie z opakowaniem. Niestety czasami w tej swojej łapczywości potrafi zjeść na przykład folię aluminiową. Jak zostawimy po batonie czekoladowym papier, niestety nie powinniśmy, ale to się zdarza, to wtedy niedźwiedź je całą folię aluminiową czy plastikową i potem w odchodach niedźwiedzia spotykamy na przykład kawałki niestrawionej folii. Nie wiem, bo wiecie, co to za krawa śmiechem, ale to ludzie, turyści pozwalają na to, że tak się dzieje. Bo się spoufalają, a potem będą narzekać, że ich łapą ciapnie, że ich popnie, że tu, że tamtu, że ich zezre. Niedźwiedzie pozostają tak, podobnie jak świstaki, pozostają tak długo aktywne, jak są w stanie znaleźć jeszcze dla siebie pożywienie. Resztę zimy spędzają w gawrach lub norach, czekając na wiosnę. Trudno jest oszacować, ile niedźwiedzi żyje na polskiej, po polskiej stronie Tatr. Przyrodnicy zakładają, że w naszych Tatrach na stałe żyje kilkanaście niedźwiedzi. A materiał przygotował Przemysław Bolechowski. I patrzymy do kalendarza. No, smutna data, bo w 2008 roku, 15 września, zmarł Rick Wright, czyli klawiszowiec grupy Pink Floyd. Thank you. run. Won't hear a sound from my mouth. I've spent too long on the inside out. My skin is cold to the human touch. This bleeding heart's not beating much. I murmured a vow of silence and now I don't even hear when I think aloud. Extinguished by light, I turn on the night. Where is darkness with an empty smile? Lat, odkąd nie ma z nami Erika Wrighta, klawiszowca Pink Floyd, Wearing the Inside Out, jeden z tych utworów, w których on wziął na siebie rolę głównego wokalisty. A teraz wracamy do muzyki polskiej. To były lata 90. Na chwilę pojawił się na scenie zespół Talking Pictures, w którym przy mikrofonie zmieniało się kilka osób, a jedną z nich była wtedy jeszcze zupełnie nieznana Kasia Kowalska. The Road. Thank you.